insanın sözleriyle nasıl beni atarsın kalbinden? Başkasının gözleriyle nasıl bana bakarsın gerçekten? Ben alıştım zaten, sanma ödüm kopuyor. Ve böyle gittikçe duygum senden kopuyor. Sana kim aşk satıyor? Alırsan al, gidersen git. Seversen sev, benim yerime sana hediye. Bir devir bitti, kabul edelim. Niye bunu görmezden gelelim? Hadi söyle, biz de bilelim. Beni sana kim unutturuyor? Bir devir bitti, kabul edelim. Gerçekten böyle bir aşk kaybedince daha beter olursun ölmekten. Ama ben alıştım zaten, sanma ödüm kopuyor. Ve böyle gittikçe duygum senden kopuyor. Sana kim aşk satıyor? Alırsan al, gidersen git. Seversen sev, benim için.